الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی تھی اور 199 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور اس آخری آیت میں ہماری بات چل رہی تھی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا حکم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا ہمیں بھی اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، لہذا ہمیں نیکی کی دعوت کے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے صبر و تحمل سے مزین ہونا، صبر و تحمل کا وصف اس کی ذات میں موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے. بے صبری کے ساتھ اور غصے میں آ کر وہ کبھی بھی نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں گے، کسی کو سمجھائیں گے، اس کا توقع کے مطابق مثبت رزلٹ، مثبت نتیجہ فوراً نہیں نکلتا. بعض اوقات ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، چار مہینہ، کئی کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو آپ کی توقع کے مطابق جو مکمل نتیجہ نکلا اس میں کئی سال لگ گئے، لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاذ اللہ تبلیغ دین کو ترک نہیں کیا. وہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، آپ پر تو فرض تھا کہ آپ تبلیغ فرمائیں، ہمارے ہم پر ہمیشہ فرض نہیں ہوتا. بعض اوقات تبلیغ کرنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، بعض اوقات سنت ہوتا ہے. تو ہمیں بھی غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا مطلوبہ نتیجہ فوراً نہیں آ رہا تو مایوس نہ ہوں، ایک دفعہ کوشش کریں، پھر دوسری دفعہ کوشش کریں، پھر تھوڑا وقفہ دے کر کوشش کرتے رہیں، لیکن سامنے والے کو نیکی کی طرف مائل کرنا جب تک کہ وہ نہیں مانتا اس میں مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں صبر کا تقاضا کرتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کسی کو سمجھائیں تو یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ علم دین کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم کچھ کا کچھ بتا دیں گے، نیکی کو ثواب، ثواب کو نیکی کر کے ظاہر کیا جائے گا. اس کے علاوہ نرمی اور شفقت کے ساتھ سمجھائیں، سختی کے ساتھ سمجھائیں گے، شدت کے ساتھ سمجھائیں گے تو سامنے والا کبھی بھی نہیں مانے گا. یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کو ہدایت حاصل ہوئی گھر میں، وہ نمازیں پڑھنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اپنے آپ کو اس نے گناہوں سے بچتا ہوا محسوس کیا، تو پھر وہ پورے گھر والوں کو سمجھتا ہے کہ سب کے سب جہنمی ہیں اور ان کو جہنم سے باہر نکالنا ہوگا، اور پھر وہ اس کے لیے پہلے آرام سے بولتا ہے، جب نہیں مانتے تو شدت کا مظاہرہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنوں کے اندر کایا پلٹ جائے اور پورا گھر جو ہے وہ میری طرح نیک اور پرہیزگار بن جائے. یقینی سی بات ہے جو آپ کا ذہن بنا، جن باتوں کو آپ نے سن کر یہ ذہن بنایا، وہ باتیں ابھی ان تک نہیں پہنچی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن باتوں نے آپ کی قلبی کیفیات کو بدل دیا، بغیر وہ باتیں ان تک پہنچیں ان کی قلبی کیفیت بدل جائے؟ آپ کو یہ مطلب ایسے آہستہ ان کو ذہن بنانا ہوگا. اسی طریقے سے جو کیفیات آپ کی ہیں، جو فکر آخرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ ابھی ان کے پاس نہیں ہے. جن لوگوں کے درمیان آپ بیٹھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھ رہے. آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے، لیکن یہ تو دنیا دار قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو آپ یہ کیسے چاہتے ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں، یا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ لمحہ بھر میں یہ اللہ کے ولی بن جائیں اور مطلب نمازی پرہیزگار بن جائیں، گناہوں کے آلات کو گھر سے باہر نکال دیں؟ اس کے لیے حکمت سے آپ کو کام کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے اس میں اصول خود ہمیں شریعت فراہم کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف میں بتوں کی عبادت دیکھتے رہے، لیکن 40 سال تک آپ نے ممانعت نہیں فرمائی. یہ آپ کی اجازت نہیں تھی بلکہ اعراض تھا، یعنی آپ چشم پوشی فرماتے رہے اللہ کے حکم سے. 40 سال تک آپ نے اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے کفار کے دلوں کو جیت لیا، پھر اللہ کے حکم سے 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. یہ تمام چیزیں ہمیں یہ سکھا رہی ہیں، اس سے درس حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کا اثر ہو، وہ سامنے والا اس کی بات کو مانے، سب سے پہلے وہ اپنی شخصیت کو منوائے، وہ ایسا عمل کرے کہ لو اطراف کے لوگ متاثر ہو جائیں. پھر جب وہ متاثر ہو جائیں گے تو متاثر قلب بہت جلد اثر قبول کرتا ہے. اب آپ جب سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سامنے والا فوراً آپ کی بات مانے گا. لیکن ابھی آپ جیسے نئے فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا ہے، دینی فیلڈ میں، ابھی گھر والے آپ سے متاثر نہیں، ابھی وہ آپ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے، پتہ نہیں استقامت ملتی کہ نہیں ملتی، بچہ ہے، نیا جوش ہے، چند دن پڑھے گا نماز پھر چھوڑ کے پھر وہ گلی میں آوارہ گردی کر رہا ہوگا. تو اس طرح وہ چونکہ ابھی آپ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، لہذا آپ جب ان کے اوپر شدت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی آپ کی بات فوری طور پر تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو خود شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ دن بعد یہ ہمارے ساتھ ہی مل جائے۔ اب آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی باطنی کیفیات کو کنٹرول کرنا ہوگا، نفسانی خواہشات پر غلبہ پانا ہوگا، اور گھر والوں کو یہ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ الحمدللہ میں نفس و شیطان پہ غالب ہو چکا ہوں، اور اب نفس و شیطان کے لیے ممکن نہیں کہ مجھے بہکا کر کسی اور جانب لے جائیں۔ جب آپ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت پھر ان کے دل میں آپ کی عظمت بیٹھ جائے گی، وہ آپ سے متاثر ہوں گے، وہ آپ کی تعظیم کرنے لگ جائیں گے۔ اس وقت جب آپ انہیں کوئی بات سمجھائیں گے تو فوری طور پر وہ قبول کریں گے۔ تو ایک نرمی اور شفقت، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکی کا حکم کرنا ہوگا۔ اگر ہم خدا نخواستہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ دنیاوی فائدوں کے اعتبار سے کریں گے، سامنے والے کو متاثر کرنا مقصود ہوگا، کسی کے سے نقصان سے بچنا مقصود ہے، اس وجہ سے ہم نیکی کا حکم کر رہے ہیں، تو پھر یہ اخلاص نہ رہا، اس میں ہمیں ثواب بہت ہی کم ملے گا، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ملے۔ اس لیے تمام باتوں میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آگے تیسرا حکم یہ دیا تھا، وہ اعرض عن الجاہلین، اور آپ جاہلوں سے اعراض فرمائیں۔ اس میں بھی تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے بہت ہی پیارا درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو سمجھاتے تو یہ کراس کوسچنز کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں، تو اللہ نے فرمایا اعرض عن الجاہلین، ان جاہلوں سے آپ اعراض فرمائیے، بحث نہ کیا کریں، کیونکہ طویل بحث کے بعد نتیجہ وہی نکلے گا جو مطلب ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ گھوم کر وہیں پر پہنچیں گے کہ یہ آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، خامخواہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ ان سے اعراض فرمائیے۔ تو اس میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کسی مسئلے میں ہم سے بحث کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے الجھ جاتے ہیں اور دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور خوب مطلب غصے میں آ جاتے ہیں، پھر شدت پیدا ہوتی ہے، پھر معاذ اللہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا کبھی قرآن کا انکار کر دیتا ہے، کبھی ہم کسی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس طرح مسائل بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا آپ بحث نہیں کرنی چاہیے، سامنے والے کو آپ نے پیار سے سمجھایا، مانتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا اور بحث کرنا شروع کرے تو کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، یعنی نفس آپ کو فوراً کہے گا کہ نہیں نہیں پیچھے مت ہٹنا، اگر ہار مان لی تو یہ کہے گا کہ دیکھا میں نے بھگا دیا، بحث کرو خوب، تم بھی دلائل دو، بولو، اور اس طرح ایک مناظرانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا اکثر رزلٹ میرا جتنا تجربہ یہی ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آنا پڑتا ہے۔ ہاں نتیجہ ضرور یہ نکلتا ہے کہ پہلے اگر تھوڑی بہت محبت تھی بھی تو پھر دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آدمی پھر دور ہو جاتا ہے اور پھر اس کو نیکی کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ تو جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے، اس طرح مطلب کسی کوئی بھی ایسا شخص جس کے بارے میں گمان ہو کہ یہ دین کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا بلکہ وقت کو ضائع کرے گا اور وہ جاہلانہ طرز عمل اختیار کرے، اس سے اعراض کریں، صرف نظر کر لیں۔ اسی طرح بعض گھروں میں ایسے حضرات ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، کہ جب کوئی دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ سب کے سب اس کے خلاف مجتمع ہو جاتے ہیں اور اسے دین کے راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے، ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں، مانے ٹھیک، ورنہ بس زبان بند کریں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں تو کامیاب ہوں گے۔ اگر ان سے جھگڑا کریں گے تو پھر مطلب رکاوٹ پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے پھر نفس و شیطان آسانی کے ساتھ اس راہ سے دور کر دیں۔ آگے شاید فرمایا کہ وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ اب یہاں بظاہر واحد مذکر حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے، تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بعض اوقات خطاب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب اس بات میں کسی ایسی چیز کا تذکرہ ہو، اس آیت میں ایسی چیز کا تذکرہ ہو جو شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے، اس کے لحاظ سے مناسب نہیں کہ نسبت نبی کی طرف کریں، تو پھر وہاں پر مخاطب اللہ کے نبی نہیں ہوں گے بلکہ ہر سننے والا ہوگا، عام شخص۔ لہذا اللہ نے فرمایا، اور اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، اب یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وسوسے سے پاک ہیں، تو نبی کریم کے لیے تو یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کر دیتا ہے، فرشتہ تا حیات اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا؟ آپ کے ساتھ بھی شیطان کو پیدا کیا گیا؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کی برکت سے مسلمان ہو چکا ہے، یعنی اب وہ مجھے نیکی کی بات کہتا ہے، گناہ کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہ پھر خطاب ہوگا ایک عام شخص سے، ہر عام مسلمان سے، کہ اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کسی برے کام پر اکسائے، کوئی وسوسہ ڈال دے، فاستعذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہ جب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے کہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اور جب تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پناہ طلب کرے گا، تو وہ سمیع بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر پناہ عطا فرمائے گا۔ تو فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اے اللہ تو ہمیں شیطان مردود سے بچا، اپنی پناہ میں لے لے۔ تو یہ پھر اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے کہ جب ہمیں محسوس ہو کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، کوئی برے خیالات کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا ہے، یا معاذ اللہ غلط قسم کے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں، اور معاذ اللہ نفس جو ہے حصول لذت کے لیے چاہتا ہے کہ ان خیالات کو ذہن میں جمع کر ان پہ غور و تفکر کیا جائے، تو ایسے وقت میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وساوس سے نجات عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، تذکروا، تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو وہ اسی وقت پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کی باتیں، نگاہیں فوراً کھل جاتی ہیں اور وہ توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کا مصداق ایک واقعہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بہت ہی متقی نوجوان تھا، وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پہ بعض اوقات تعجب کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ روزانہ کا عمل تھا کہ یہ عشاء کے نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد کچھ عبادت کرتا اور پھر اپنے والد کے پاس جا کر، بوڑھے والد تھے، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جس راستے سے گزرتا تھا، اس راستے میں درمیان میں ایک خاتون رہا کرتی تھیں جو ذرا مطلب برائی کی طرف مائل تھیں، اس کی نگاہ ایک مرتبہ اس نوجوان پہ پڑی، تو پھر وہ ان کی طرف مائل ہوئے اور اس کو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان متقی پرہیزگار تھا، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا وہاں سے گزر جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت میں ایسا ہوا کہ پھر اس پہ نفس کا غلبہ ہوا، اس نے برائی کی دعوت دی تو یہ اس کی طرف بڑھا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو پھر یہ والی آیت اس کو یاد آئی کہ بے شک وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو پہلے تو وہ خیال نہیں کرتے، لیکن پھر تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور پھر وہ تمام صورتحال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کی باطنی نگاہ جاگ جاتی ہے، ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی گرفت پر، آخرت کی گرفت پر، آخرت کی ذلت پہ پڑ جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا جیسے نوجوان کو یہ آیت نازل یہ یاد آئی تو وہ زوردار اس نے چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ عورت گھبرا کے گھر میں چلی گئی، اب وہاں بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا، جب بیٹا نہیں پہنچا تو کسی کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے وہاں تک وہ پہنچا ڈھونڈتا ہوا اور اٹھوا کے گھر لے گیا۔ پھر نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ سچ سچ کیا معاملہ ہوا تھا، تو نوجوان نے پھر بتایا، اور جب اس آیت کو پڑھا تو اس کے دل میں اتنا خوف خدا بیدار ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور وہیں پر دم توڑ دیا۔ چونکہ یہ سنت کریمہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو دفنایا جائے، لہذا بوڑھے باپ نے جنازے وغیرہ کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ صبح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا اور یہ واقعہ آپ کی خدمت میں بتایا گیا تو آپ تعزیت کے لیے اس کے والد کے پاس گئے اور فرمایا کہ ہمیں رات میں بتانا چاہیے تھا، ہم بھی شریک ہو جاتے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور، میں نے آپ کے آرام کا خیال کیا اور آپ کی مصروفیت پیش نظر تھی، اس لیے نہیں بتا سکا۔ آپ نے فرمایا اچھا، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ آپ قبر پہ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر یہ آیت پڑھی کہ ولمن خوف مقام ربه جنتان، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی دو باغ ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس قبر میں سے نوجوان نے پکار کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، بے شک میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ آیت بہت ہی ان لوگوں کے لیے زبردست ہے اور بہت ہی نفیس درس دے رہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اگر کبھی شیطان غالب ہونے بھی لگے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی امداد ہوتی ہے اور وہ اس برائی سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صفت تقوی سے متصف ہوں تاکہ اللہ تعالی کی مخصوص امداد ہماری طرف متوجہ ہو اور کبھی ہم خدا نخواستہ کوئی غلطی کرنے لگیں تو اللہ تعالی کی تائید سے اس کی مدد سے ہم گناہ سے بچ جائیں۔ آگے شاد ہوتا ہے وہ اخوان ہم یمدو نہم فلغئی ثم لا یقصرون، اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں اور پھر اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ شیطان کے بھائی سے مراد کفار و مشرکین ہیں، اور عام معنی لے لیں، ویسے تو یہاں کفار و مشرکین ہی مفسرین نے لکھا ہے، لیکن گنہگار شخص بھی ہو سکتا ہے جو صفت تقوی سے متصف نہیں اور نہ متصف ہونا چاہتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دنیاوی لذتوں دنیاوی گناہوں میں اس حد تک مشغول ہوتے ہیں کہ وہ گناہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ان کے لیے گناہ چھوڑنا اس وقت کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کو سمجھانا چاہے تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے، دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اس کی صحبت بری لگتی ہے، اس کی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کی باتیں بڑی بری محسوس ہوتی ہیں، دل تنگ ہوتا ہے اور آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اخوانہم، اور ان کے بھائی یعنی شیطانوں کے بھائی، یمدونہم فی الغی، وہ انہیں کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور پھر وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، کہ پھر شیطان جو ہے خوب گمراہی میں کھینچ کے لے کے جاتا اور کمی نہیں کرتا۔ کمی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو ان کے کفر و شرک میں پختہ کر دیتا ہے کہ پھر وہ کبھی پلٹ کے ایمان کی طرف نہیں آ سکتے۔ اور اگر گناہگار ہو، مسلمان ہے، گناہگار ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، دینداروں کا مذاق اڑائے، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرے، گناہوں سے نت نئی لذتیں حاصل کرنا ہی مقصود زندگی بنا لے، تو پھر شیطان اس کو بہکانے میں، گمراہی میں کمی نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایمان کے زوال کی طرف لے کر جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی غفلت میں اس کے ایمان کو زائل کر دے۔ یاد رکھیے کہ ایمان کوئی مادی شے نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایمان ہمارا نکل گیا تو ایک وزن میں کمی محسوس ہوگی اور ہم پہچان جائیں گے کہ ایمان نکل گیا، بلکہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کی دل سے تصدیق کرنا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ لہذا بعض اوقات جب آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو ضعف ایمانی پیدا ہوتی ہے، جو قلبی یقین ہے اس میں ضعف کمزوری پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر اس قسم کے وساوس ایسے لوگوں کا آتے ہیں کہ پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دوزخ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں، ہم سب لوگ ایسی کر رہے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات ڈالنا شروع کرتا ہے کہ بعض اوقات معاذ اللہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کا منکر ہو جاتا ہے، وہ مطلب زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جنت کوئی بھی نہیں ہے، آخرت کوئی نہیں ہے، تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب معاذ اللہ ایسی دنیا والوں نے بنا رکھے ہیں، اس قسم کے جملے زبان سے نکلتے ہیں اور آدمی کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنا، آسمانی کتابوں کا، انبیاء علیہم السلام کا، جنت کا، دوزخ کا، جنوں کا، فرشتوں کا، کیونکہ ان سب کا ثبوت قرآن پاک کی واضح آیات سے ہے، اور قرآن کی واضح آیات کا انکار کرنا کفر اور ارتداد ہوتا ہے، لہذا ایسا شخص صریح کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ عموماً جو لوگ جو نہ علم دین سیکھتے ہیں اور نہ دینداروں کی صحبت میں ہوتے ہیں، کثرت سے گناہ بھی کرتے ہیں، تو ایمان ویسی کمزور ہوتا ہے، اور جب شیطان عقائد کے متعلق کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو دفاع کرنے کی کوئی دلیل ذہن میں نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی پہلے علم سے دور ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت توجہ طلب بات ہے، اللہ نے فرمایا اور ان کے شیطانوں کے بھائی، یہ شیطان کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں اور پھر یہ شیطان کوئی اس میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، اور جب اے حبیب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے دل سے کیوں نہ بنا لی، خود کیوں نہیں گھڑ لی، بھئی کوئی نشانی لے کر آئیں، اگر اس میں نشانی میں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کرنے میں دیر ہے تو کہتے ہیں آپ خود ہی کیوں نہیں وضع کر لیتے، خود ہی کیوں نہیں لے کر آتے، آپ خود کیوں نہیں بول دیتے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ آگے بیان فرمایا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دفاع ہے کہ بعضوں نے کہا کہ یہ نبی کریم خود اپنے پاس سے یہ کلام بنا کر لاتے ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کا رد کرتے ہوئے پھر آگے آیات کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انہی آیات کے بارے میں آیات کے بارے میں اور اس جو الزام تھا اس کے رد کے بارے میں جو کلام ہوا اس پہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.